citesc o carte, poveste de iubire, cu doi îndrăgostiți, cum erai tu cu mine. Povestea-i dureroasă, dar eu citesc și plâng, și lacrimile mele peste obra se frâng. Alina, Alina, Alina minima, Alina viața și suferința mea, al mele tale obrajii să-mi cuprindă, și inimioara nu m-a lăsat să plângă. Alina, Alina, Alina minima, Alina viața și suferința mea, al mele tale obrajii să-mi cuprindă, și inimioara nu m-a lăsat să plângă. Să vă mulțumim.